بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وهذه طريقة الفائزين. أما بعد، ginaaw biñu sante yalla jëli ci yent yi alayhi salatu wassalam inshallah taala dañuy yeggale fi nga xamantene mom lañu yamon ci mas'ala yi aju ci ñaatal hadith wa ñett hadith la mais ban nombre bi chiffre nombre hadith numéro 16 17 18 donc 3 4 ak 5 ci buntu bi voilà OK kon inshallah bismillah boko jangé ba paré ñu yegg la fiñ ci yamo وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبح الإهاب فقد تهوى أخرجه مسلم وعند الأربع أيما إهاب دبح. وعن سلمة بن مقبه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح جلود ميتة تهورها سقه ابن حبان. وعن ميمون رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجوعونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والخرس أخرجه أبو داود والنسائي. كون نيتي حديث يي موي حديث ييغا خامتاني موم لا نيو ورا ييغالي لي ادو تي والو masale fiqi yi nga xamantene mom lañ ci tollal hadith bu ñëk bi moy hadith wa abdullah ibn abbas radiyallahu anhu an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dubigha al ihab faqad tahur moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena idha dubigha bu ñuulle al ihab dar faqad deug deug tahura latna akhrajahu ki solo hadith bi moy imam muslim wa indal arba'a fa ñent ni mune ayyuma ihabin dubira ayuma ihabin bepp der bu meuna don bo xamne dubi xa wulle nagn ko dafa khatawra day dat lap lap legi mu def ñaaral hadith moy am salamat ibn al muhabbiq radiyallahu ta'ala moy haditham bobu mune anno qala mune qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawli ala li sallallahu alayhi wasallam neena dibahu juludul maytati tahuruha dibahu wulli juludul maytati der der med tuura moy ak labalam mune sahah wa sahahahu ibn hibban man imam ibn hibban rahmalahu solo nako te weral nako mune wa an maymuna radiyallahu anha sayyidat maymuna radiyallahu anha maymuna radiyallahu anha anna qalat jaa marra nabiy sallallahu alayhi wasallam bi shatin yajrunaha mune marra romna annabi yaronti bi sallallahu alayhi wasallam bi shadin tilan aw gat bo xamne yajuruna ha dan koy diri fa qala yaronti bi sallallahu alayhi wasallam ne halla akhadtum law akhadtum ihabaha bo len jelon deram de manam bo len ko jelon jefandiko ko dana len jaj wala bak aka nekhon ngeen jël der faqalu ñom ñu ne ko innaha mayta innaha naka gatt gi de maytatul ak meddu la qala yunus sallallahu alayhi wasallam tontu ne yutahhiruha dana ko labal al ma'u ndokh wal qaras ak neb neb hadith bi akhrajo solo na hadith bi imam abu daud ak an-nasa'i rahmatullah alayhi ma kon li mom moy waw fofu mi ngi waji khumbu nak wa fofu ngi waji khumbu kon hadith bi wala hadith yi ñoy hadith yi nga xamantene ñom lañu mujjé gis té ñom lañu wara yéggalé li nga xamantene mom mo aju ci seen ay mas'ala gisoon nañ mas'ala yi nga xamantene manam moy bi gëna reuy ci hadith bi té mën nañ ni moy mas'ala centrale bi question centrale à hadith bi moy ndax der buñ ko wulé lan labna wala labul li mom moy premier moy question centrale bi légui nak objectif bi nga xamantene mom moy manam mom lañuy moy mom lay jariñ question bobu ndariñ yi nga xamantene mom mo ci nek moy ñu xamne der su fekkentene buñ ko wulé ku wax ne der sangam labna limi tek moy mën nañ lan ci def ndox wala mënuñu ci def ndox manam ngir wara mëna manam warna mëna nek ndap wala mu warta mëna nek ndap ku wax ne nak labul ku ne der sangam labul day daldi dañuy daldi xamne mom limu bëgg wax moy kon buñ ci défé ndox ndox mom mënuñu ko def pour mën ci japp wala ñu sangoté wala yu démé non bu fekkante ne der bi li ñu gissoon nak ci masala bobu moy der yi dafa labte day labalat té bëpp der buñu wulli rek lol lay dadi jeriñ te lol mom mo nekkon mazhab zahiriyye ak mbolo ci wa borom ko xom hadith mo ahlul hadith lu upp sax ci ñom ak ñi nga xamantene ñom ñoy manam ku melni al imam qadi abu yusuf ci hanafiyye rahmatullahi al jami'a mas'ala yi nga xamantene nak legi mom lañu wara manam mas'ala bobu batay day gis ne maliki rahmatullah alayhi ñom malgré lolu amna mais conséquence bi moy kon der yi buñ ko wulé mënul nek ndap ga ba mu dess ci lan ci ndox ak lan ak yu woow yi kon ñom ndox ak yu woow yi rek lañ mëna nek lolu der buñu wulé nak deru medd motax ñuy wax waye bu fekkete ne animal bi du won medd dundit gi du won med derbi day dadi lap animal nenañ ko waxe ci wolof ha na ko mala wa tour bi deug moy ndundit moy ndundit moy lo am parce que un être animé moy lo xamantene voilà ndundit wa être vivant voilà être vivant ndundit voilà wa mais c'est que garab dundu gi mi dundu roh luy dundu roh mom lañ koy wax légui bon dañ ci wax tam ndjay all mo wax ndjay all tam ah waaw jurgi non jurgi nak par contre mom moy waaw moy bestio do mom lañ wax jurgi hein voilà moy ñom nak bayima non bayima baatu arab la moy bahima moy ko xamantene waxam du leer xam nga animo yi seen wax du leer lol la mom lay wax bahima han mo olofi nan bahima wa han wala mo ngok wala ko bahim bi ma fokk lu digi han bahim ban moy xat par exemple bu nembe dañu ah non dedet dedet no yo li ngay wax turu yalla na te li li ap ki la expression la wa bahima moy lo xamantene ak waxam leeru wala mala wa mala mom ci wolof la ko xam xawu ba xam nak ba xam amna benen tiosan bu gëna ki legui kon animo yi kon bu seen der lané buñu nekké med buñu nekké med buñu wulé der bi dar bi daal la animal bo xamantene duñu lek duñ ko lek boko bëggé duñ lek yapam soko rendu sharia tamit day taxaw taxawayu wul ligi sauf ko kenn duko lek waye lolou waxon nañ la du mazhab manam du mazhabu li ëpp ci borom ko xam yi rahmatullah alayhi ala kulli hal legi mu ras ay question fi ni moy bu ñëkk bi mom moy buñu xolé hadith yi mom moy hadith bi mu nan bi mu jubi moy law akhastum ihabaha ak buna yutahiru al ma wal qaraz yutahiru dana ko labal al ma ndox wal qaraz ak nep lolu def ñuy interpeller ci benen question moy lan mom moy nek moyen buñu wara mëna lan wulé ce qui veut dire que ni est ce que dafa am ay mbir yo xamné spécifiquement lolu lañu wara mëna wulé der pa der bi ba wala lepp lo xamantene luñu mëna wulé der la rek manam lepp luñu mëna wulé der ba mu bax rek day dadi mëna taxaw taxawayam lu bare ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim rawati na mbolo mu takku ci shafi'i yi rahmatullah ñom dañuy deugural ne du lepp mom lañu wara mëna wulé da waaye benen mbolo ci borom xam xam bi dañ ni enquête d'ailleurs même shafi'i ñom seen bir manam ak ñeneen mais surtout hanafiyye rahmatullah alayhim ñom liñu gis moy loolen muñti gis lu mëna doon manam l'essentiel bi moy na der bi lan wulé ko lolou nak amana moy li gëna deuguer inshallah ndax li nga xamantene mom moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu nan buñu wulé der iza dubul ihab té question bi fumi résider manam moy lan manam question yi nga xamantene ñom ñoy wër lo ci masala bobu dañuy wër lo ci lan ci bopam manam est ce que li yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam tuddu ci hadith bi rek dafa doy pour wul der wala dem te moy par exemple al qaraz moy nep ak yuko nuru wax lañ ne la li gëna deuguer ci question bobu inshallah moy lan moy na loko mëna wulé rek amna ndax lan ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam nepp gimu tuddu exemple la rek kon soko wulé ak xorom baxna han soko wulé wé ak ay grenat ak yenen ci ay wala ñom doomu tal han ak ga yoy souf wala borom xam xam nak dañu wuti fofu tamit ndax souf baxna wala baxul mais buñu xolé mbir mi yef bo xolaté deug question bi day delu ci spécialiste manam ñi nga xamantene ñom mbirum der xam nañ ko ba nga xamantene xam nañ ni buñu ko wulé ni hein comme mbir mu nek dafa am ñu ko gëna xam buñu xolé ñi nga xamantene ñom ñoy yëngatu ci walu gogou ci walu teñi ci walu wuudé ak yu déme non ñom da nañu xam ba xam der bi kat ndax suuf war nako mëna wulém dé ndax doomu tal war nako meuna wulém de te gis nañ ni doomu tal dakoy wul gis nañ ni souf tamit dakoy wul parce que ku yagg fekke fu ñuy wulé wala mu gis ko dina xamné xorom da nako meuna wul doomu tal da nako wul buñ ci défé neb gogu non day wulé ko buñ ci défé yenn en tout cas barina ay manam substance yo xamantene mom dina meuna jariñ lool bu nga xamantene buñ wulé der bi ak lool yépp der bi day daal di lek lo xamantene lu baax légui gëna question ñeu fofu question bi nga xamantene mom moy ñew fofu moy ndax sumoko bayé jant bi wulliko ndax wulli gi dana bax wala du bax lolou mom moy nekkon benen masala bi moy lan ndax sumoko bayé lan wulliko jant bi wulliko ndax dana bax wala du bax fofu tamit borom xam xam ni dañ ci wul rahmatullah alayhi waye li nga xamantene mom moy mazhab comme ni lool nak day delu wat ci benen question manam day delu wat ci question est ce que ndox farata la ci wulli wala du ci farata ndax ndox lan la ha farata la ci wulli wala du ci farata lan xam nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu ne yutahiruha dana ko labal al ma'u ndox wal qaras ak nem nem question bobu daf ñuy daal interpeller ba pare tamit buntu bi dañuy sétlu ne buntu bi buntu izalatun najasa la manam tokhal manam dindi sobe la lol day delu wat ci ben masala bu ñu mësoon gis ban masala la masala hadith ki arabi ha hadith arabi ndax lan wa legi ban masala la yeen hadith bi ngeen may wax waxo len mo masala bi moy ndox wa en tant que moyen pour dindi sobe wa wa legui est ce que ndox rek moy dindi sobe ok c'est ça la question masala bangi non yeen fofu day mi ngi wajju xumbu de wa legui kon question bi moy lan moy ndax ndox kesse moy dindi sobe wala leneen lu dul ndox dañu dindi sobe question bobu lan mo nekkon tontu bi moy leneen lu dul ndox meuna di meuna leneen lu dul ndox meuna di sobe ci kaw lolou kon te lolou mom mo nekkon mazhabu hanafiyye rahmatullah alayhi moy leneen lu dul ndox meuna dindi meuna dindi sobe legui au moment où leneen lu dul ndox meuna ko kon bu kon ce qui veut dire que ni bu jant bi di tapé ci lan ha ci der bi ba der bi wow talaliku bax nga yekiti ko yeungal xol gis ne bax na manam nekul lu boxoñu wala yoy day dadi bax kanta su fekente nak dañ ko tek mu boxoñu nga xamne wulleku wul hein do du bax mais l'essentiel bi moy mu nek lo xamne day wulleku ba mën na nek lo xamne dañ koy mëna jëfëndiko li mom moy li nga xamantene mom mo am solo té benen bir moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé ni idha dubiha manam mu utiliser ko manam mu nek lo xamantene manam bina'un lil maf'ul manam ghayra ma summiya fa'iluhu moy tuduñu manam moy at ok forme passif la manam tuduñu sujet bi ki def wa tuduñu ki def donc lool mom moy buñu wulé ce qui veut dire que lu ko meuna wulé ak lu ko meuna wulli day daal di wax té loolu jant bi day daal di bok ci loolu kon yoyé tamit benen question la bo xamanténi daf ñuy interpeller ci walu gogo légui mu reste fofu tamit question su fekkante ne dama ko wulli ba pare est ce que day soxla wat ma raxasat ko wala def au moment où tay buma ko jele bu jekk bi moy dafa am lo xamantene préalable la moy suma ko wulle manam ma def ci yima ci def yep diko talal xam nga bokoy talal da ngay gis day am ay affaire yo xamne dañuy dégager wu di sané ko ci jibiti yoy nak yi sané ko nala ci biti yoy ay sobe lañ parce que der bi lan la won sobe la won mu dess yi nga xamantene day sey manam particule wala substance nga xamne dañuy sey ci lan ci der bi buma koy wulli yoy tamit depo nañ ci lan manam kepp ku japp ne buñu wulle der der bi day nek lan day lat koku tamit day nangu automatiquement keñ yoy dañuy lat legi mu dess yi nga xamantene dañuy wow ci kawam moy buma wulle der bi ba pare comme par exemple ma def ci xorom ni wala ma wulle ko nep nep par exemple suma pare muy gis ne parti legi après dafa wow legi nga xamne dama koy meuna faxas fegugo affaire bi wad yoyu la borom xom xom yi wute ndax sobe lan wala duñ sobe té li nga xamanténi mom moy li gëna wor moy nga considérer ko comme sobé ndax dafa lan dafa takaliko parce que lool dafa bok ci rat ci nga xamné mom mo déssone ci kaw té takaliko ak lan ak derbi ba paré bokone ci li nga xamanténi mom moy tax ba la nékkone sobé ci derbi tax ba buñ ko wulé nékkutul sobé légui mu dess fofu tamit amna yenen question té bok na ci question yi bi ci gënu ragneeku moy tay suma jëlé sama der der bo xamné der bi sobé la manam deru metti la est ce que manam mu sanéku manam der bi dal di dugg ci place bo xamantene place la buñuy wulé der manam ngelaw lu ëfku dem ci place bu ñu wulé dar wala yu mel non légui est ce que der bobu buñ ko xëssé ba wulli ba paré manam bu wulé ko ndax mën na ko jëfëndi ko saaré ndax day lap wala du lap ndax day lap wala du lap lool tamit question bi mom moy day lap lutax muy lap parce que day fa dugg ci buntu dindi sobé parce que wulli der masalay dindi sobé la parce que der la bu labul ñu war ko labal lolu mom ak tay yere bi nga xamantene dafa sobeu yere bu sobeu daaju dugg ci ndox mo xamantene war nako meuna dindi après mu set wala bo nga wekk ko fi taw bi taw taw ci kawam ba sobe bi deñ ñoyam manam day daali lap c'est à dire que jarul yene c'est à dire que tay suma fekkon fi ni benn sobe ci kaw ci ci perang bi han wala bok ki no le caray caray so fekke sobe madame delu ci gis sobe bi deñ baxna parce que lan motax parce que objectif bi moy sobe bi na la na deñ lolu jarul yene ba pare ku ko meunti def baxna. Ce qui veut dire que lolu daf ñu yobu ci benen question moy ñepp am habilité pour dindi pour wulli dé manam lolu limi tekki moy duñu né ci manam ay yéféro ko wulli kon baxul wala ay julli ko yi wulli kon baxna parce que mbir mi jarul yéné té lepp lo xamantene jarul yéné bu boba du nek lo xamantene dañuy sét ana kan moko wara mëna def yi jar yene yep nak ñom ñoy yi nga xamantene dañuy sét kan mo koy def est ce que julit la wala du julit way bu fekk dañe jarul yene mom jarul lan jarul ñuy xam ba xam julit la wala du julit lool tamen mu nekkon benen lan benen masala benen masala bi nga xamantene mom mo ci tagu moy su fekke dana man dama yor sama ben der bo xamantene labul dafa sobe wu modu juge fele ñew wulliko kan mo mom der bi xam nga question manam sama der la ma met labul modu dem juge fele mom ñew wulliko parce que bam ko wulle dafa changer statut dafa lap legui alors que man bima koy mom dafa sobe wu hein voilà mo ra borom xoxo yo rahmatullah alayhi dañu wouté ci bobu masala ci ñetti wax ñettel wax bi moy ñaarel wax ñaari wax ñeeki lan la lolu ñoy ñaari wax ñeeki moy wax ju ñeeki di moy mako mom ñaarel wax di moy mo roko mom ah legui ñettel wax di nak moy tekantal bi moy su fekkante ne man mako mom mais dama ko abandoner manam nim dama ko tege no xamantene manam yitte wu mako def mo ci ben affaire ci tosan mako mom man mais defuma ci ben effort dama ko tek ne mel manam abandoner ko soxlo topoto wu mako bu boba modu miko jël wulliko moko mom mom moko mom parce que man nima ko utiliser c'est comme si dama ko genre dama ko sanni alors que su fekkentene nak man dama ko yor tey ko modu ñewul fop ko boowa batay man mako mom parce que mayuma ko ba pare tamit abandoner wu mako bob moy waxut moy tekantal bi te bob mo gëna deugal mo gëna wër inshallah légui benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju mom moy jariño gi lan la ci mëna def der bi nga xamne dañ ko wulli ma lan la ci mëna def est ce que jariño gi day yam rek ci manam mu nek lo xamne dañ koy utiliser ci manam muamalat yi waye ibadat yi kenn ko utiliser manam moy par exemple mën nako sol mën nako rafetale deuk keur gi han mën na ci def ay fauteuil mën na ci wout ceinture et cetera mais est ce que mën na ci julli par exemple dal ko mën nako sol julle ko wala mën nako lal pour julli ci wala yu demé non lolou masala bobu ndax lan parce que baatu jariñu dafa yaatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimna law akhatum ihaba bo len jelon derbi ak law intafa'tum bi ihabiha wala hal lan tafa'tum bi ihabiha yeb muy ak amexon ngeen jariño ci lan der yoyu baatu law akhatum bo len jelon manam moy jelon bi manam bu boba da ngay xol parce que buñ né bo len jelé der bi moy ngeen jël ko jariño ci ce qui veut dire que dañuy expliquerte rek lolu mom mo indi questionnement bobu ci bir lolu waxon nañ la né la képp ko xamantene légui tékkatal bi li la ci suñu masala bi wéssu bu mag bi moy biñu gis ci jota bi wéss ci ngay gisé tékkantal lu bare bare bare ci walu gogo képp ko xamantene dafa japp né der bi dafa lap mom amul problème ci lolu mam ko japp né der bi dafa lap do am lan problème ci lolu parce que mën na ko jëfëndiko pour jaamu yalla mën na ko jëfëndiko ci lenen té lool mom moy li gëna dëgër inshallah ndax li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax né ayyuma ihabin dubi faqat tahura bëpp der bo xamné dañ ko jëfëndiko rek manam buñ ko wulé rek day daal nek lo xamné dafa lap ci kaw loolu question bi ma faté wax moy est ce que day obligé ma raxas ko wala duma ko raxas lolou la faté won leg sank dama ko tuddu annonce te waxuma ci moy ndax ndox bi warna ko man war dama ko war sa que der bi wulinako la c'est un fait man wulinako lap mais est ce que dama obligé maintenant raxas ko wala duma obligé raxas ko malgré particules yi nga xamantene ñom ñoo dess ci kaw der bi fofu tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhum dañ ci wouté ci walu bo buma préciser wu ma mazhabi bo setlo lu ci bari parce que souvent day nek yo xamanteni ci bir mazahibi sax wouté def ci bari don borom rahmatullah dañ ci wouté mais so xolé li nga xamanteni moy li gëna deugër inshallah moy ne latna jarul ndox té likoy woné mom moy baatu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu né ayyuma ihabin dubi kha bepp der buñu wulli mu né faqat gisou ci manam lool moy conséquence directe bi moy né lan taxoura lapna ko conséquence directe bi nak moy lapna lu lap nak du soxla ñukoy raxas lu lap du soxla ñukoy bu koy raxas kon dañu xamne lolou yep tamit lan na laap na benen masala bi nga xamantene tamit mom mo aju ci mas ci lolou batay manam moy ci walu jëfëndiko gi nak légui nañ ñew ci nañ délu suwat jëfëndiko gi su fekkante ne damay jëfëndiko der kon mën na ko jëfëndiko ci sama muamalat yi mën na ko jëfëndiko ci lan ci ibadat yi bam dess ko comme maliki rahmatullah alayhi liñ la wax na ñom loolu lañ waxon moy ñom mëno ci mëno ko jullé c'est à dire que bu fekkante ne der bi bi mu xadam sol a du def ah kiir la ah kiir wa d'accord ben la rek